Stawiamy na najlepszych. Poznaj Volvo XC60. Zwycięzca nagrody World Car of the Year. Do tego przy zakupie naszych SUV-ów możesz teraz zyskać nawet do 60 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Volvo. Żegnamy reklamy. Minęła 18, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj wtorek, 30 lipca. Najważniejsze informacje przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Trwa debata nad kształtem list wyborczych. Na Nowogrodzkiej dyskutuje o tym PiS, a PO spotkało się przy Wiejskiej. Ustawa o 500+ dla niepełnosprawnych z poprawkami. W komisji pracują nad nią senatorowie. Ruszyła kampania Jest nas 60 milionów. Na czym polega, o tym powiemy za chwilę. Nad kształtem list wyborczych na jesienne wybory dyskutują największe ugrupowania. Przy Nowogrodzkiej spotkali się działacze Prawa i Sprawiedliwości. Czy już coś wiadomo i czy są jakieś przecieki? To pytania do Michała Fabisiaka, który jest na miejscu. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, wchodząc do siedziby partii, deklarowali, że chcą, aby dziś zakończył się proces układania list. Dlatego posiedzenie Komitetu Politycznego może potrwać nawet kilka godzin. Do zatwierdzenia jest jeszcze ponad połowa kandydatur. Europoseł PiS-u Karol Karski mówi, że będą to bardzo mocne listy. To są bardzo dobre listy. Tam są dotychczasowi posłowie, także samorządowcy, także inne osoby znane z życia publicznego. Karski dodaje, że jeśli komitet zatwierdzi dziś wszystkie kandydatury, to opinii publicznej mogą zostać zaprezentowane w późniejszym terminie. Na razie pewni startu w jesiennych wyborach są liderzy list. Mowa o 41 osobach. Są to m.in. prezes PiS-u Jarosław Kaczyński czy premier Mateusz Morawiecki. To był Michał Fabisiak z Nowogrodzkiej, a na Wiejskiej trwają rozmowy działaczy Platformy Obywatelskiej. Spodziewamy się, że przynajmniej czołówki list w 41 okręgach będą dzisiaj przez zarząd wstępnie zaakceptowane. Tak mówił przed spotkaniem wiceszef PO Tomasz Siemoniak. Są poprawki do ustawy o 500+ dla niepełnosprawnych. Zgłosili je senatorowie podczas prac w komisji. Wiceprzewodnicząca komisji Bogusława Orzechowska z PiS-u zaproponowała, aby podnieść próg dochodowy, poniżej którego przysługiwałoby dodatkowe świadczenie. Ma ono wynosić 1600 zł miesięcznie. Obecnie ustawa mówi o progu na poziomie 1100 zł. Ta zmiana spowoduje, że osoby, które pobierają w chwili obecnej świadczenia nieznacznie przekraczające wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, nie zostaną pozbawione możliwości uzyskania świadczenia uzupełniającego. Ponadto w wyniku tej poprawki ustawa obejmie świadczeniem uzupełniającym znacznie szerszy krąg potencjalnych świadczeniobiorców. Podczas pierwszych prac senackich utrzymano część propozycji klubu PO-KO. Chodzi o wyłączenie z obliczania progu dochodowego rent rodzinnych. Proponowane zwiększenie progu może jednak skutkować obniżką dodatkowego świadczenia, twierdził senator klubu Tomasz Grodzki. W poprawce pojawia się taki ładny zapis: świadczenie uzupełniające przysługuje osobie uprawniającej w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. To znaczy, że to może być 50 zł, 100 zł, 200 zł. To jest trik. Jutro ustawą senatorowie mają się zająć na posiedzeniu plenarnym. W kraju o życiu Polonii. Dla Polonii o tym, jak zmienia się Polska. To w skrócie najważniejsze zadania kampanii Jest nas 60 milionów, która ruszyła dzisiaj w siedzibie Polskiego Radia. Szerzej opowie o niej Karol Surówka. W najbliższym czasie w kraju i za granicą emitowane będą programy historyczne, kulturalne i sportowe, które mają zbliżyć osoby polskiego pochodzenia na całym świecie. Według Dariusza Bonisławskiego ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska, kampania ma też walczyć z pewnymi stereotypami. To nie tylko polski hydraulik, ale tysiące polskich profesorów, artystów. Kampania oficjalnie zaczęła się dziś po południu, ale różne wydarzenia nawiązujące do tej akcji już się odbyły. Na przykład na początku lipca Kongres Młodzieży Polonijnej w Brazylii. Moi dziadkowie byli Polakami, kochamy tę kulturę. Bardzo lubię czytać i śpiewać. Kampania Jest nas 60 milionów ma mieć też pewne działanie uboczne. Ma zachęcać Polaków do powrotu do kraju. Mówił o tym marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Żeby ci młodzi ludzie, którzy zakochują się w Polsce, przyjeżdżali do nas, uczyli się. 60 milionów to szacunkowa liczba wszystkich osób polskiego pochodzenia na całym świecie. Niecałe 40 milionów w kraju, 20 milionów poza jego granicami. Karol Surówka, Polskie Radio. Komitet Śledczy Rosji nazwał sobotnią demonstrację

Niby głosowała za Brexitem, tak jak Anglia, ale już niekoniecznie za twardym Brexitem. Bojo nie może dziś liczyć na przyjęcie znacznie cieplejsze niż miało to miejsce w Edynburgu. Czas już wreszcie się postawić. Musimy dalej móc sprzedawać swoje produkty. Być może pan Johnson gra teraz w jakąś grę. Może to zabieg strategiczny. Ale musimy przestać grać w rosyjską ruletkę z farmerami. To Helen Roberts ze Stowarzyszenia Hodowców Owiec, bo szybkie i zdecydowane rozwiązania brexitowe to szybki i zdecydowany cios dla lokalnej gospodarki. Z dnia na dzień pojawia się cło na eksport owczych produktów. Przynajmniej 40%. I dlatego profesor Laura McAllister z Cardiff University mówi w telewizji Sky News tak. Większość sondaży pokazuje, że poparcie dla niepodległości to jakieś 10-15%. Ale gdy ludzie pytają, czy chcielibyśmy niepodległości w przypadku Brexitu i niepodległości dla Szkocji, wtedy poparcie wzrasta. Ostatnio zaczęto organizować marsze za niepodległością. W Cardiff przyszło kilka tysięcy ludzi. Droga jeszcze daleka, ale po raz pierwszy mamy na ten temat poważną dyskusję. No i wreszcie Irlandia. To echa mrocznych dni. Od ponad dwóch dekad Troubles, czyli czasy brutalnej przemocy pomiędzy zwolennikami korony i zwolennikami Zjednoczenia Irlandii, są już tylko wspomnieniem. Ale w kwietniu w strzelaninie zginęła tu dziennikarka. Trwa śledztwo. W Derry na pograniczu wiszą teraz znaki. Donosiciele zostaną ukarani. Podpis? Duch przeszłości. Irlandzka Armia Republikańska. Nikt nie odważy się zdjąć tych znaków. Atmosfera coraz gęstsza. Twardy Brexit to powrót twardej granicy. Symboliczne wyłuskanie północy z reszty Szmaragdowej Wyspy. A w ten weekend premier Republiki Leo Varadkar ostrzegał. Coraz więcej ludzi na północy będzie kwestionować Unię z Londynem. Będą pytać, gdzie czują się bardziej w domu, w nacjonalistycznej Brytanii, a może we wspólnym europejskim domu jako część Irlandii. Na koniec parę zastrzeżeń. Ostatnie sondaże pokazują, że tylko niewiele ponad 1/3 Irlandczyków z północy chciałaby oderwać się od korony. Walijskie referendum nie jest jeszcze nawet szkicem. Na referendum szkockie wyrazić zgodę musi Londyn. Sondażowa przewaga zwolenników niepodległości nie jest znowu tak wielka. Separatyści liczyli, że premia brexitowa będzie jednak wyższa. Wnioski? Królestwo nie rozpadnie się z dnia na dzień. A przecież Boris Johnson ma jeszcze w dodatku dla niego przesłanie nadziei. Czas zmienić płytę, odzyskać naturalną dla nas rolę historyczną Brytanii przedsiębiorczej, patrzącej do przodu, życzliwej i otwartej na świat. Na przestrzeni ostatnich stuleci nikt nie wygrał, obstawiając przeciwko werwie i odwadze naszego kraju. Ale objeżdżając wielowiekowe królestwo, Boris Johnson ma pewnie w pamięci kwaśne powitanie zgotowane mu przez Iana Blackforda ze Szkockiej Partii Narodowej. Witam uprzejmie premiera, ostatniego premiera Zjednoczonego Królestwa. Kostki domina się chwieją. No właśnie, i za to wszystko płaci brytyjska gospodarka. Zerkam sobie na kurs funta brytyjskiego. Spada od 24 lipca. Dzisiaj był rekordowy w skali ostatniego roku, rekordowo tani. 4,66 zł za jednego. O walutach w Trójce więcej za mniej więcej 12 minut. Your boys and girls, London calling. Now don't look to us, phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. To the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. Coming. The sun's zooming in, engines stuck on it. The wheat is going thick, a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning. We'll be right back. at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? I never felt so much alike. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 18.21. Zapraszamy do Trójki. To będzie najprawdopodobniej pierwszy tego typu escape room w Polsce. W małopolskiej zabawie powstanie pokój zagadek przypominający historię operacji Trzeci Most. 75 lat temu polskie podziemie przerzuciło do Anglii przechwycone wcześniej fragmenty niemieckiej rakiety V2, co miało kluczowe znaczenie dla przebiegu wojny, mówi Ryszard Żądło, prezes Tarnowskiego Oddziału Związku Żołnierzy Armii Krajowej. To dzięki wywiadowi Armii Krajowej i przekazanie tych tajnych materiałów o broni rakietowej V, tak Eisenhower powiedział, zmieniło losy wojny, przyspieszając jakby jej zakończenie, a Niemcy nie mogli skutecznie rozwinąć tego programu rakietowego. Na bazie właśnie tej porywającej historii akcji Trzeci Most, w głowie kustosza sanktuarium w Zabawie, księdza Zbigniewa Szostaka, zrodził się pomysł. Poszukać może już nie dzisiaj plansz i starych sposobów upamiętnienia, które są ważne, ale najważniejsze jest, jak dzisiaj ludzi młodych zaangażować w to, żeby mogli odkrywać, nie tylko przeczytać, ale odkrywać historię. Dlatego cały ten pomysł zmierza do tego, żeby młodzi ludzie mogli wejść w tą historię, mogli w niej uczestniczyć, rozwiązywać trudne zadania. Escape Room ma powstać w Stodole przy Sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Zabawie. Teraz sanktuarium czeka na dofinansowanie projektu remontu stodoły, tak aby móc jeszcze w tym roku rozpocząć pracę. Ziemi Tarnowskiej. Partyzanci z okolicznych miejscowości oddziałów Armii Krajowej byli uczestnikami tego, więc naszym obowiązkiem jest, żeby pamiętać o nich. Już teraz można w Zabawie poczuć się jak uczestnik akcji Trzeci Most. Zainaugurowano tam grę terenową, której scenariusz także oparty jest o te wydarzenia. To będzie gra, która będzie opowiadała historię akcji, nawiązując do wszystkich najważniejszych miejscowości i postaci, z jakimi ona się wiąże. Andrzej Gładysz ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Wrzesień 39. Będzie ją można przejść mniej więcej w około 1,5 do 2 godzin, także można sobie zaplanować jakieś popołudnie. Grają drużyny złożone najlepiej tak do 10 osób i wcielają się w rolę członków terenówki, czyli partyzantów, którzy działają w oddziale terenowym i mają wesprzeć organizację w przeprowadzeniu akcji Trzeci Most, ale zanim to się stanie, muszą przejść wszystkie etapy szkolenia i etapy wtajemniczenia w konspiracyjnej Armii Krajowej. Sanktuarium ma teraz przeszkolić instruktorów, którzy będą prowadzili uczestników po kolejnych etapach gry, tak aby odwiedzający podtarnowską zabawę turyści mogli przejść tę niezwykłą lekcję historii. Agnieszka Wrońska, Radio Kraków. Dodajmy, że już kilka lat temu powstała specjalna gra planszowa poświęcona akcji Trzeci Most. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 18.24. ZD@małpa.polskieradio.pl. Państwo wspominają dzisiaj to, co wydarzyło się dokładnie 25 lat temu. No i swoją przygodę, swoje doświadczenia z zespołem Jam. Bardzo dziękuję za wszystkie maile, telefony i SMS-y w tej sprawie. Jam na antenie programu Trzeciego. Nie wiem, jak mam to zrobić. Ona zawstydza mnie. Strach ma tak wielkie oczy. Wokół ciemno jest. Czuję się jak Beniamin i udaję, że śpię. Może walnę kilka drinków. Chyba nakręcą mnie. Nakręcą mnie. Nie wiem, jak mam to zrobić, by mężczyzną się stać i nie wypaść ze swej roli tego, co pierwszy raz. Władzę czule jej ciało, skradam się do jej ust. Wiem, że to jeszcze za mało, a aby ciebie mieć. No, aby mieć. Oh, czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć. Muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć. Tak odejść, grzech muszę mieć. Muszę ją mieć. Nie. To się spisało, ona chyba już leży obok, pełen wstydu, krótki to był zryw. Będzie lepiej, gdy pójdę, nie chcę patrzeć i patrzeć. Może kiedyś da mi szansę spróbować jeszcze raz. No, jeszcze jeden raz. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 22% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty 60%, lub piąty produkt sensacja, aż 80% taniej. Promocja na wybrane produkty AGD. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Philips. Funkcja mycia podłóg. Po rabacie 80% za 352 zł. Taniej o ponad 1400 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 18.30. Trzy słowa o pogodzie. Tej nocy zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Takie burze będą się zdarzały miejscami. Nawet grad będzie padać. Proszę się z tym liczyć. Temperatura od 14 do 19 stopni. Chłodniej na Suwalszczyźnie, Mazurach i Podlasiu od 12 do 13. Trójka. Program trzeci. Obiecywałem, że będzie o walutach, że znowu będzie o ekonomii, bo w tych walutach to się ostatnio sporo dzieje. Na rynku walutowym nie myślę tylko o funcie brytyjskim, co ze złotym, co z frankiem szwajcarskim. O tym w rozmowie Arkadiusza Kierta już teraz. Bardzo ważny projekt. Witam ponownie. Moim i Państwa gościem jest dziś Urszula Kryńska, ekonomistka, analityczka w banku PKO BP. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. No i co się z tymi walutami dzieje? No bo tak, złoty słabnie, frank drożeje, słabnie funt brytyjski i jakby na to nie patrzeć, to dla nas, dla Polaków, każde to rozwiązanie nie jest atrakcyjne. To prawda. Zwłaszcza, że są wakacje. Zwłaszcza, że są wakacje, tak. Ja osobiście bardzo nie lubię, jak złoty słabnie na wakacje, natomiast wydaje się, że to, co się teraz dzieje, czyli od kilku dni mamy osłabienie złotego w kierunku 4,30, wcześniej było 4,25 mniej więcej, to jest troszeczkę taki powrót do równowagi, która na rynku wylotowym, na tym głównym krosie dla Polski, czyli euro-złotym, ustaliła się mniej więcej od połowy, a może nawet od drugiego kwartału ubiegłego roku. To był taki okres, kiedy kurs euro-złotego utrzymywał się w okolicy 4,30 i w zasadzie był niewrażliwy na wszystko, co się wokół nas działo. Był niewrażliwy na wzrost awersji do ryzyka, na jakieś problemy rynków wschodzących, na krajowe dane, które były bardzo dobre. Jakby ani się nie chciał umocnić, ani się nie chciał usławić. To taka spora zagadka była, pamiętam, jeden z głównych tematów rozmów z moimi kolegami po fachu, również z innych banków, co tam się dzieje. I tutaj mi się taki dowcip przypomina, jeśli mogę powiedzieć, o analitykach, bo to jest tak, że nawet nie potrafili tego wytłumaczyć, no bo to jest kwestia, dwóch analityków patrzy na wykres. Ale ja zaprosiłem panią do naszego programu, żeby pani to wytłumaczyła. Tak, jest, jak dwóch analityków patrzy na wykres, jeden mówi, nic tego nie rozumiem, drugi mówi, wytłumaczę ci. Na co ten pierwszy mówi, nie, wytłumaczyć to ja potrafię. No, ale żeby być precyzyjnym, to podajmy najnowsze dane, euro 4,29, frank 3,88, dolar 3,88. 4 i funt brytyjski 4,68. Z czego wynikają takie zawirowania? Tak, to co się działo ostatnio, czyli najpierw to umocnienie złotego wobec euro, a teraz osłabienie, to wynika z jedynego czynnika, na który polska waluta jest wrażliwa, to znaczy z perspektyw polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o nie polityki pieniężnej polskiej, bo tutaj perspektywy są oczywiste, stopy bez zmian długo. Natomiast kilka miesięcy, tygodni temu szef amerykańskiej rezerwy federalnej zasygnalizował, że może obniżać stopy procentowe. Był to ruch dość gwałtowny. Czyli efekt motyla? Trochę efekt motyla, trochę efekt spodziewanego nadmiaru pieniądza na rynku światowym. Tak, jeśli stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych są niskie, to kapitał ze Stanów szuka sobie miejsca, gdzie można więcej zarobić niż w Stanach. I tutaj Polska z dodatnimi stopami procentowymi, z w sumie bardzo stabilną sytuacją makroekonomiczną i dużym rynkiem, jest takim miejscem, gdzie taki kapitał może chętnie napływać. Dodatkowo nie tylko w obniżki stóp procentowych, ale być może jakieś kolejne programy QE w perspektywie pewnie jeszcze odległej, ale już inwestorzy o tym marzą, oznaczają, że będzie nadmiar pieniądza, który trzeba gdzieś ulokować. I taka sytuacja powoduje, że waluty rynków wschodzących, takie jak Polska, umacniają się. Natomiast to, co się dzieje od kilku dni, to jest troszeczkę osłabienie wiary w obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. One będą. Pewnie jutro Rezerwa Federalna, czyli Bank Centralny Stanów Zjednoczonych, obniży stopy procentowe, ale pewnie obniży je o 20 punktów bazowych. My tak zakładamy, że będą to takie obniżki stopniowe, polityka małych kroków, no a pewnie apetyty rosły na więcej, na może 50 punktów procentowych już teraz. W związku z czym wydaje się, że część inwestorów jest nieco rozczarowana tym, że polityka w Stanach nie będzie aż tak luźna, jak to mogło wyglądać jeszcze kilka tygodni temu. Dlatego ten złoty się ostatnio osłabia. A proszę mi powiedzieć i pozwolić mi zrozumieć, dla mnie, zwykłego obywatela, lepiej, kiedy ten złoty jest silny, czy kiedy jest słabszy? To zależy, czy pan sobie jedzie na wakacje, czy chce... Czy na przykład pracuje pan w firmie, która coś eksportuje? Tak mi się wydaje, że przede wszystkim ważne, żeby kurs był w miarę zbliżony do fundamentów. Tak? Jak kurs jest za silny, jak waluta jest za silna, to jest niedobrze, no bo faktycznie super tanio możemy sobie kupować różne importowane produkty i jeździć na tanie wakacje. Ale z drugiej strony nie kupujemy wtedy polskich produktów, bo one się robią droższe. I nasi eksporterzy też mniej zarabiają na swoim eksporcie. No jak Stanach to jest w drugą stronę. Złoty jest zbyt słaby, to wakacje są drogie, inflacja może rosnąć. Eksporterzy mają się świetnie, no ale już osoby, które mają zadłużenie w walutach obcych, niekoniecznie, więc ciężko jest odpowiedzieć jednoznacznie. Pewnie kurs jest najlepszy, niezbyt oderwany od fundamentów i wydaje mi się, że to, co mamy w tej chwili, to jest kurs niezbyt oderwane od fundamentów. Może złoty mógłby być ale mocniejszy. Ale co to są fundamenty, tak. Czyli fundamenty gospodarki to jest na przykład to, czy musimy się zadłużać za granicą, czy jesteśmy w stanie się sami finansować. No i polska gospodarka za granicą nie musi się finansować. To, jak wyglądają nasze relacje z zagranicą, mówi nam o tym rachunek obrotów bieżących, bilansu płatniczego. I ten rachunek obrotów bieżących jest bliski zbilansowania. Jak spojrzymy na fundusze unijne, to w zasadzie cały nasz deficyt finansujemy z nadwyżką funduszami unijnymi, więc tutaj zadłużenia żadnego nie ma. No a jeśli byśmy się teraz skupili na franku szwajcarskim, jeszcze raz przypomnę, 3,88 w tej chwili, czy to jest powód do zmartwień dla zadłużających się w tej walucie? No, dla zadłużonych. Dla zadłużonych, tak. To pewnie gorzej jest, jak ten kurs jest taki, niż jak był niższy. Natomiast czy to jest taki poważny problem? Było gorzej już chyba, prawda? Bywało zdecydowanie gorzej. W 2015 w styczniu było zdecydowanie gorzej. Ten kurs pewnie jest wyższy niż w przeszłości. Pewnie jest wyższy niż kurs, przy którym wiele kredytów zaciągnięto. Ale należy pamiętać, że... Wyższy niż w przeszłości? Niż w przeszłości, tak. Jeśli ktoś brał kredyt w roku 2008, to płacił za franka 2 złote, no więc różnica jest kolosalna. Więc oczywiście ma negatywny wpływ na całość zadłużenia, na wycenę tego, ile bankowi taki kredytobiorca jest winny. Natomiast jeśli spojrzymy na samą ratę, to przy uwzględnieniu tego, że mamy ujemne oprocentowanie, no to ujemne oprocentowanie, czyli ujemny LIBOR i pewnie oprocentowanie bliskie zera albo bardzo małe dodatnie, jeśli się uwzględni marże, to trochę niweluje efekt tego, że kurs się waha i że jest wyżej niż... A jak się to ma do ostatniego ratingu agencji S&P, która podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 rok? Bo chciałbym to zrozumieć, dlaczego gospodarka jest stabilna, podwyższona została prognoza, a złoty słabnie? No pewnie złoty, tak jakby rating jest oczywiście istotną przesłanką dla inwestorów w ocenie tego, jakie jest ryzyko kraju, ale tylko jedną z wielu. Tutaj warto podkreślić, że ten rating jednak od jakiegoś czasu jest niezmieniony. Perspektywę ma stabilną i to, że S&P w tej chwili widzi, że nasz wzrost gospodarczy będzie wyższy niż wcześniej szacował. No ale co ciekawe, i tak S&P jest mniej optymistyczny niż nasza prognoza, ponieważ S&P ma prognozę na 2019 rok 4,1. My uważamy, że wzrost gospodarczy w tym roku to może być nawet 4,6%. Tak samo w przyszłym roku. Oni mają 3,1, my 3,7, więc oni i tak są dość zapobiegawczy. Podnieśli prognozy, no bo ciężko nie podnieść, jak obecna sytuacja gospodarki jest taka dobra. Natomiast oni wyjaśniają, że to, że nasze ratingi są na takim poziomie lub niższym niż to było przed kryzysem w latach 2007-2008. Nasze, mówię, w Polski, ale też krajów regionu, bo ten raport, do którego się pan odnosi, to był raport dla całego regionu. No właśnie, a nasza waluta wciąż jest w tym koszyku państw. Tak, pomimo tego, że były informacje, że jesteśmy już gospodarką rozwiniętą i już jedna z agencji, która akcje klasyfikuje, uważa, że jesteśmy już rynkiem rozwiniętym, to jednak jesteśmy według większości analityków rynkiem rozwijającym się ciągle. Jak jesteśmy rynkiem rozwijającym się, to patrzą na nas koszykowo, tak? Czyli ten efekt motyla, o którym pan wspominał, pewnie nasza waluta jest mocno skorelowana z tym, jak się zachowuje waluta Chin albo RPA, tak? A proszę mi powiedzieć, jakie są prognozy? Skoro zajmujecie się analizą, to proszę spróbować przewidzieć prognozę pogody za pół roku. Prognozę pogody. To akurat prognozą pogody walutowej to się niekoniecznie zajmuję. Natomiast jeśli spojrzymy na to, jakie są oficjalne prognozy PKO Banku Polskiego, no to na koniec roku kurs euro złotego jest w okolicy 4,31, czyli troszkę słabszy niż w tej chwili. A frank? Nie wiadomo, jak to będzie z tym Frankiem. No właśnie, to w takim razie jeszcze skupmy się trochę przez chwilę na tym funcie brytyjskim. Mhm. Czy to nie jest efekt przypadkiem tego zawirowania z Brexitem, no, wyborem nowego premiera? Oczywiście tak. To, co się dzieje z funtem, my to widzimy na notowaniach funta do złotego, ale kluczowe tam są notowania funta do dolara amerykańskiego i funt brytyjski jest najsłabszy od 2 lat. A stał się najsłabszy od 2 lat, ponieważ Boris Johnson, nowy premier Wielkiej Brytanii, zaczął przygotowania do Brexitu. I zaczął te przygotowania do Brexitu bezumownego, można powiedzieć, z wielką pompą. To znaczy zwołuje spotkania sztabu kryzysowego, zapowiada kampanię informacyjną i inwestorzy ocenili, że ryzyko Brexitu bez umowy wyraźnie wzrosło, a jak wyraźnie wzrosło, to mimo wszystko Wielka Brytania na tym najbardziej straci, stąd słabość funta brytyjskiego. A naszym gościem była Urszula Kryńska, ekonomistka, analityczka Banku PKO BP. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Chociaż między nami jakby chłodniej znów. Noszę futro z obaw i poczucia nicości. Ale popatrz, zrzucam je i... Program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans do 19. Reportaż w Trójce. Na pierwszy rzut oka Nie widać po nich, że są bezdomni. A jednak w Warszawie jest mnóstwo młodych ludzi, którzy nie mają gdzie spać i za co żyć. Od 8 lat pomaga im Fundacja Po Drugie. W jaki sposób? O tym w reportażu Hanny Bogory-Jazakrzewskiej pod tytułem Od nowa. Dobra, słuchajcie, mamy obiad do zrobienia, bo dostaliśmy ogórki. Z nich możemy zrobić mizerię. Są ziemniaki i jest mięso. Z mięsa możemy zrobić tak, albo je udusić, albo zrobić schabowe, bo to jest schab. Ja zrobię mizerię, bo wiem jak. Spotkałyśmy się w biurze Fundacji Po Drugie. Małgorzata Sabalska, koordynatorka projektów. Do nas przychodzą osoby już pełnoletnie, 18 lat muszą mieć ukończone, które muszą opuścić placówkę, czy jest to dom dziecka, czy jest to młodzieżowy ośrodek socjoterapii, młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Są osoby po zakładach poprawczych, karnych. Dlaczego tutaj gotujecie? Już wyjdziemy jak kiedyś z fundacji, no to żebyśmy sami umieli zrobić coś. To jest to samo, jak jest. Można zrobić, jak jest mało składników, też obiad nasz, też pod tym względem. Od kiedy ty jesteś w fundacji? Od końca października. Tydzień przed moimi urodzinami wiem, że to było. A jak trafiłaś tutaj? Dowiedziałam się o fundacji ze schroniska, ze stawek. To jest schronisko jakie? To jest jakby tam dla bezdomnych, ale dla kobiet. A ile ty masz lat? 25. A jak to się stało, że trafiłaś do schroniska? O tym nie chcę mówić. To jest takie niesamowite, że w Polsce, w Warszawie są dzieciaki 18-letnie, które naprawdę nie mają domu, które śpią na skłotach, śpią w noclegowniach, śpią w schroniskach dla bezdomnych. Często tak jest, że oni nie chcą wracać po prostu do domu, gdzie była przemoc, gdzie był alkohol. Często mamy też w wywiadach indywidualnych informacje o molestowaniu. No, są to naprawdę bardzo trudne, ciężkie, indywidualne historie. Fundacja Po Drugie współpracuje z Fundacją Twoja Pasja, do której należy. Od wielu lat się znamy z panią Agnieszką Sikorą, która jest tutaj prezesem. Jakiś czas temu mój brat tutaj trafił, który był wcześniej bezdomnym i uzyskał tutaj pomoc w postaci posiłku, w postaci noclegu. Jest teraz w mieszkaniu treningowym, staje na nogi, ma psychologa, chodzi na terapię. Jest naprawdę teraz super chłopak, ja go nie poznaję, umie podziękować, umie sobie nawet pokroić coś, a kiedyś nie umiał, on nie dotknąłby noża, bo by stwierdził, że się skaleczy, czy coś w tym stylu, tak miał. Często bardzo źle interpretujemy takie zewnętrzne objawy ich trudności. Powiem to wprost, jeżeli w tramwaju w nocnym widzimy pijaną młodzież, nie wiem, dziewczyny, które komuś tam wydaje się, że wyglądają wulgarnie. Elżbieta Szadura-Urbańska, psycholog. To zanim się skrytykuje i zanim się pomyśli w jakichś kategoriach nic z nich nie będzie albo co to za śmiecie, nawet nie słyszałam takie określenia, to żeby się zastanowić, co spowodowało, jak my dorośli zawiedliśmy tych ludzi, nie my bezpośrednio, ale inni dorośli, czyli my jako społeczeństwo, co zrobiliśmy takiego, że te młode dziewczyny i ci młodzi chłopcy są na takim etapie swojego życia, tak właśnie ten etap przeżywają, z większą atencją i i odpowiedzialnością za nich, nie krytyką. Myślę, że pomogła mu miłość ze strony dorosłych, bo gdzieś tam tego nie doświadczył, nie doświadczyliśmy. I tutaj bardzo pan Wiktor, który naprawdę okazał się takim mężczyzną, takim, jak to się mówi, oparciem? Oparciem, o właśnie. Tak, wzorem ojca, któremu naprawdę go wyciągnął, któremu jak Kuba się gdzieś bał puścić i tak dalej, to poszedł z nim, pokazał mu, ale też go wystawiał powoli na takie jakieś wyzwania i tak dalej. Idź sam, spróbuj, jak nie uda ci się, to ja wtedy z tą pójdę i tak dalej. No myślę, że tu miłość przeważyła u dorosłych. O Kubie trochę, ale chciałabym też o Kindze powiedzieć, bo w tym roku pojechała z Fundacją Po Drugie na obóz OZA. Pomagałaś, bo jeszcze nie masz uprawnień, byłaś instruktorem, wychowawcą, pomagała z trudną młodzieżą z placówek wychowawczych, takiej młodzieżą do 16-17 lat, w wieku tym trudnym właśnie i Kinga sobie wspaniale radziła, właśnie z panem Wiktorem, który tam też był wychowawcą, więc my tworzymy taki jakby sztafetę pokoleń też, że ludzie, którzy tutaj trafiają i rozwijają się, potem no, pewnie niedługo nas wygryzą. Wiem, co chciałam tobie powiedzieć. Rozmawiałam, słuchaj, dwa dni temu z Krzyśkiem, Linnikiem od rysunków i bardzo chwalił twoje pomysły. Wiesz, powiedział, że bardzo jesteś taką osobą, która ma rozbudowaną wyobraźnię. A co robisz na co dzień teraz? Pracuję na ochronie. Już parę miesięcy, od marca mniej więcej. No, pasuje praca, że tak powiem, No nie należy do lżejszych, ale na pewno jest przyjemniejsza niż siedzieć 12 godzin na przykład na kasie, tak, i przerzucać tylko towar. No, to jest po prostu, no ja to pamiętam jeszcze kiedyś, jak właśnie na kasie pracowałem, masakra. Na godzinę wychodziło ile? No, na początku jak zaczynałem w 2015, no to było 7 zł netto. Oczywiście tutaj jeszcze jest duża taka, wiesz, rzecz do popracowania nad wydatkami, nie? I tempem rozchodzenia się tych twoich zarobków. No też, bo w Warszawie 1600 zł to jest dość mało. No ostatnio rozmawialiśmy o tym, że cała twoja pensja poszła w 5 dni. No to tak, wiesz, troszeczkę taki mały trening ekonomiczny. Ale jeszcze lodówka, jest potrzebne. Lodówka zapełniona na tydzień przynajmniej. No, a jak się pieniądze rozeszły w tydzień, to co dalej? No a dalej czekamy na wypłatę z projektu właśnie Czysta Wisła. Czyli ze sprzątania, tak? Śmieci. No. Ja to się zawsze śmieję, że jak mnie Agnieszka Sikora werbowała, tak, żeby przyjść do fundacji, to mówi, zajmujesz się prawem karnym, tutaj są dzieciaki, które jednak trochę z tą styczność miały. No będziesz się też realizowała w ramach swoich zainteresowań. Małgorzata Dziwanowska, prawnik. Po pół roku okazało się, że młodzież, która do nas trafia, może i ma wyroki, natomiast oni w prawie karnym świetnie się orientują. Oni nie potrzebują w tym zakresie wielkiej pomocy. Oni wiedzą, co gdzie napisać, jaki wniosek. Natomiast to, co jest największym problemem, są długi. Dzieciaki, które wychodzą z placówek. Bez wsparcia rodziny, bez wsparcia placówki. To, że dostają 500 zł na kontynuowanie nauki, co wymaga od nich kontynuowania nauki, czy dostają na zagospodarowanie, czy cokolwiek, to nie są pieniądze, za które oni się mogą w Warszawie utrzymać. W związku z tym zaczynają kombinować. Zaczynają się pożyczki, zaczynają się sprzedawanie drobiazgów w lombardach i tak dalej. Nie wiem, biorą 500 zł pożyczki, a muszą spłacić 800. Podpisując tą umowę, czy oni patrzą na to, ile muszą spłacić? Pewnie nie. Biorą 500, wydają na potrzeby, a nagle się okazuje, że tego jest coraz więcej. Skoro jest coraz więcej, to wezmę następną. Trochę tutaj spłacę. To nie są racjonalne decyzje. To nie jest tak, jak my je podejmujemy, że my się zamyślimy, czy nam tutaj, prawda, czy jak pensja wpłynie. Nie. To jest kwestia tego, że ja nie mam teraz co jeść. I w takiej sytuacji nikt nie podejmuje racjonalnej decyzji, więc nie można tego wymagać też od ludzi, którzy mają lat 18, 19, 20, bo oni do tego wszystkiego nie mają doświadczenia życiowego. W momencie, kiedy ja się spotykam z taką sytuacją, to moje pytanie jest, no dobrze, no ale zrobiłeś źle, to jaką mamy opcję spłaty? I tak, nie ma opcji spłaty, bo oni nie mają wykształcenia, oni też niestety nie mają wyrobionych nawyków chodzenia do pracy, wstawania rano i tak dalej, organizowania sobie tego czasu we właściwy sposób. W większości przypadków udaje nam się rozłożyć zadłużenie na raty, natomiast w niewielu przypadkach udaje nam się ich zmotywować do spłacania całości. To zależy jakie sytuacje się pojawią. Znaczy nigdy nie robimy czegoś takiego, że rozkładamy ręce, mówimy, tutaj się nic nie da zrobić. Będziemy wchodzić teraz do chłopców. Ja mam klucz, mam swój zestaw kluczy, mogę wejść do nich o każdej porze. I tak wchodzicie? Tak. Możemy wejść domofonem, ale ja raczej nie używam domofonu, bo to wtedy tam pika i wiadomo, że ja idę. Ja lubię takie niespodzianki im sprawiać, żeby nie do końca wiedzieli, że jestem, żeby zastać stan taki, jaki faktycznie jest. To mieszkanie jest w normalnym bloku, nie jest oznaczone w żaden sposób. Oni tam mieszkają po to, żeby mieć bezpieczne miejsce, gdzie mogą zacząć rozwiązywać problemy swoje. Mają wsparcie opiekuna. No też tutaj mogą żyć tak jak w normalnym mieszkaniu. No mieszkanie wygląda zupełnie tak jak zwykłe mieszkanie. Są dwie sypialnie. W każdej sypialni śpią po dwie osoby. Jest ten salon, który jest przestrzenią wspólną, kuchnia. A co byś tu zmienił? Może trochę za często te kontrole są i za bardzo czepianie się do czystości. Bo jakby nie było, wiadomo, jesteśmy tutaj, to jest męskie mieszkanie, tak? Treningowe. No i wiadomo, no mężczyzna ma, że tak powiem, inaczej zbudowany mózg od kobiety. Kobieta musi mieć, że tak powiem, porządek. No a mężczyzna ma tak, że, no nie wiem, jakbym ja położył śrubokręt na środku pokoju, potem przykrył go górą skarpetek, to za pół roku, jeżeli nikt by go oczywiście nie przestawił, to ja bym nadal wiedział, zapytany, gdzie jest ten śrubokręt. Ja bym nadal wiedział, że on tam jest pod tą górą skarpetek czy czegoś tam innego. Maciek! Słucham. Cześć! Witam. Maciek jest u nas drugi raz. Przyszedł, kiedy się wprowadziłeś? Jakoś teraz w zeszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu. Mhm. bardzo ciężka była praca z Maćkiem. Maciek był taki, trudno było Maćkowi coś wytłumaczyć, przemówić, ale jakby ten czas, kiedy był w fundacji, jeszcze wsparcie ze strony siostry, którą uzyskał tutaj, bardzo takie było moim zdaniem liczące się, sprawiło, że znalazł pracę, utrzymuje tą pracę. Bardzo mu też zależy na tym, żeby awansować w tej pracy. Był taki czas, że przez 3-4 miesiące mieszkałeś już we własnym mieszkaniu. Mhm. Niestety zaufałem osobom, którym no, nie powinienem zaufać. Teraz przez to mam długi z tamtego mieszkania i spłacam. Wróciłem tutaj i cieszę się z tego powodu, że fundacja też tak działa, że to nie jest tak, że jak ktoś się wyprowadzi, to już odrywa kontakt. Cały czas jest ten kontakt z fundacją. A pamiętasz, w jakim celu przyszedłeś po raz pierwszy? Chciałem się leczyć z nałogów. No i po drugie, to też byłem osobą bezdomną. Też chciałem pomocy, takiej dłoni pomocnej. Mieszkałem przez jakiś czas na klatce, miałem dwie torby, znalazłem hotel. No ale później było tak, że no, była taka sytuacja, że trafiłem do szpitala, moje rzeczy sprzedano i byłem bez niczego. Jak ja ich poznaję tak naprawdę, to często widzę, że w dużej mierze sytuacja, w jakiej mi się znaleźli, nie jest sytuacją, którą wywołali oni sami. Ich historie są zakorzenione w ich rodzinie, w ich środowisku, z którego się wywodzą. Tam jest bardzo duża praca do wykonania. Tam nie ma dobrych, silnych relacji, wzorców. To jest w dużej mierze przyczyna ich dalszego postępowania, ich dalszych losów, ich trudności. Gdyby chcieli się Państwo jakoś włączyć w tę pomoc, proszę zapamiętać nazwę Fundacja Po Drugie. Był to reportaż Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej zatytułowany Od Nowa. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. 3 minuty do 19:00 za chwilę. Najważniejsze informacje, będzie też pogoda i będzie serwis informacji sportowych. Autopromocja. Męskie granie 2019 jedzie do Wrocławia. W sobotę na głównej scenie wystąpią Katarzyna Nosowska, Krzysztof Zalewski, Król, Bitamina, Pablo Pawo i Ludziki oraz Paulina Przybysz, która wraz ze swoimi gośćmi złoży hołd zespołowi Breakout. Także w sobotę w Trójce specjalne wydanie audycji Myśliwiecka 357, które poprowadzi na żywo z Wrocławia wyżej wymieniony Krzysztof Zalewski. Do usłyszenia od 17 do 19. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już są! Jeszcze ciepłe, a nawet gorące! Kody rabatowe na MediaMarkt.pl. Wejdź już dziś, sprawdź limitowaną ofertę i ciesz się najnowszą technologią. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Halo? Tomek, słuchaj tego. Czekałeś na to od dawna i jest. Ale co? Super oferta na Volkswagena Golfa. Na nowego Golfa? No tak, 11 tysięcy taniej i jeszcze dostępny od ręki. Nie trzeba czekać. Dobra, nie czekam. Też czekałeś na odpowiedni moment, żeby kupić nowy samochód? W tym tygodniu nowy Volkswagen Golf czeka na ciebie w najbliższym salonie dealerskim. A jeśli zdecydujesz się na jego zakup, dostaniesz 11 tysięcy złotych rabatu. Volkswagen. No witam w eterze. Na wizji to się człowiek nabeczyna, wypina. A tu można ojcu po ludzku powiedzieć, że... W Carrefour do soboty 3 sierpnia trampolina ogrodowa z siatką jest za 329 zł. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument, recepcjonista nie poznał mnie, bo na zdjęciu mam siwiejące włosy. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień szampon na DX2. Tylko tyle. Najciekawszy kierunek tego lata? Salon Hyundai. Tylko w wakacyjnej promocji Hyundai Tucson, Kona i30 i inne modele z upustami aż do 20%. Zapraszamy do salonów Hyundai. Ponownie witam amatorów cenowego szaleństwa. Proszę Państwa, emocje sięgają zenitu. Pozostały jeszcze tylko 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. A ponadto teraz rewelacja. Kup 2 produkty objęte promocją i zyskaj nawet 3000 zł rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.